בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות נזיקין הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', כל מה שאדם מזיק חייב לשלם, בין בשוגג, בין במזיד וכו'. על פי מה שכתב רבנו נאור יאיר, שכעס מזיק לעשירות, כי כשיורד עשירות לאדם, אזי היצר מתגבר לעשות כעס, מזאת ההשפעה של העשירות, עיין שם. נמצא שפגם הכעס הוא פגם העשירות כנ"ל, ועל כן כל מה שאדם מזיק צריך לשלם. כי כל ההזקות הן בחינת כעס. כי על ידי כעס באין כל ההזקות שהאדם מזיק ושובר בחמתו. ועל כן צריך לשלם, כי על ידי הכעס פגם בעשירות, והחליף השפע של עשירות לכעס וחימה, והזיק מה שהזיק. על כן צריך לשלם ההזק בממונו, וזהו עונשו. כי בזה פגם שהחליף עשירות לכעס. על כן נהנה שמוכרח לשלם ולחסר ממונו בשביל הכעס וההזק, כי על ידי הכעס הוא מחסר העשירות כנ"ל. ועל כן, אפילו שוגג צריך לשלם, מאחר שנעשה הזק ופגם בכעס. על כן צריך לשלם, שזה עונש ותיקון הכעס כנ"ל, כי בוודאי אי אפשר שיהיה נעשה הזק, כי אם על ידי כעס, שעל ידי זה באין כל ההזקות, כנ"ל. ואף על פי שהוא שויגג, אדרבה, על זה בעצמו צריך תיקון וכפרה. והתיקון על ידי תשלומי ממון שהוא בחינת תיקון הכעס כנ"ל. כי פגם השוגג הוא בחינת פגם הכעס. כי האדם יש לו דעת, ואין ראוי לו שיעשה דבר בטעות ושוגג בלי דעה מיושבת. וכשבא האדם לידי שוגג וטעות, בוודאי נכשל בכעס, שעל ידי זה בא לידי טעות ושוגג. כי כיוון שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות, כמאמר רבותינו ז"ל. נמצא שכל השגגות באין על ידי כעס כנ"ל, כי על ידי כעס נסתלקין המויכין ובא לידי טעות כמובה וכנ"ל. ועל כן, גם שוגג צריך כפרה. כי צריך כפרה על פגם הכעס שעל ידי זה בא לידי שוגג. ועל כן, כפרת השוגג תלוי בממון. דהיינו קורבן שהוא נקנה בממון. כי צריך לחסר ממונו ולקנות קורבן לתקן פגם השוגג, שהוא פגם הכעס כנ"ל, שהוא פגם העשירות כנ"ל, ועל כן תיקונו בממון כנ"ל. כי קורבן הוא בחינת תיקון הכעס, כמו שכתב רבנו נאור יאיר, שתענית הוא תיקון הכעס, עיין שם. ותענית הוא בחינת קורבן כמובה. כי על ידי הכעס נסתלק צלם אלוהים ונדמה לבהמה. ועל כן צריך לתענית וקורבן שהוא הכנעת כוח הבהמיות, ולעלות מבחינת בהמה לבחינת אדם, שזה בחינת קורבן כמובן. ועל כן השוגג שהוא בחינת פגם הכעס שמביא לידי טעות כנ"ל, על כן מביא בממונו קורבן שהוא תיקון הכעס ותיקון הממון כנ"ל. ועל כן, לעניין תשלומי נזיקין, שכל עיקר התיקון של התשלומין הוא בחינת תיקון הכעס כנ"ל, על כן אין בו חילוק בין שוגג ומזיד, כי גם שוגג צריך תיקון התשלומים שהוא תיקון הכעס כנ"ל. כי פגם השוגג הוא פגם הכעס כנ"ל. בפרט שוגג כזה שבא על ידי השוגג לידי היזק, שזה בוודאי פגם הכעס, כי כל ההזקות באין על ידי כעס כנ"ל. וכמו שכתב רבנו ז"ל באלף בית, כשהאדם עושה היזק, ידוע לב אלה שפגם בדעת, עיין שם. כי ההיזק הוא בחינת כעס, הוא פגם הדעת כנ"ל. ועל כן צריך תשלומים שהוא בחינת עונש ותיקון על פגם הכעס, שהוא פגם העשירות כנעל. הלכות נזיקין הלכה ב'. אסור להזיק ממון לחברו, ואם הזיקו, אף על פי שאינו נהנה, חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שוגג, בין שהיה אנוס. ובמשנה, בגמרא בבא קמא, מפורש יותר, וזה לשונו. אדם הוא עד לעולם, בין שוגג, בין מזיד, בין ער, בין ישן. אפילו בראייתו, אם יש לו הזק לחברו, אסור להסתכל בו. לפיכך אסור לו לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. א', עניין איסור להזיק לחברו ואפילו בשוגג ובשינה, ועניין תשלומי נזק ועניין הזק ראייה. על פי המאמר אשרי העם יודעי תרועה מתחיל. דע, כי תשובה היא בחינת זרקא דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. ומן אהו אתר חוכמה. כי חוכמה הוא שורש כל הדברים, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. לכן, צריך כל אחד לשמור את שכלו משכליות חיצוניות המכונה בשם בת פרעה. וחוכמות חיצוניות הן מבחינת קנה שבקליפה, כמו שכתוב, גער חיית קנה וכו', שהוא כנגד קנה חוכמה שבקדושה. וכשהאדם מכניס בתוך שכלו מחשבות חיצוניות, הן חוכמות חיצוניות, אזי נתמעט קדושת שכלו, כפי המקום של חוכמה חיצוניות וכו'. ועל זה השכל מתלקטים ומתחברים כל מידות רעות וכו'. בחינת כרך גדול של רומי, בחינת ירד גבריאל ונעץ קנה בים, שגם למעלה משתלשלות הגבורות נעשה סוסיפתא דדבא וכו'. ועליו נבנה כרך גדול של רומי, היינו נחש הקדמוני, שהוא בונה בניינו על זה השכל החיצוני. ואחר כך, כשאדם שומר את עצמו משכליות חיצוניים, לא זו אף זו שצריך לחדש השכל בכל עת וכו'. וזהו על ידי שינה, כמובן בזוהר הקדוש, חדשים לבקרים רבה אמונתך וכו'. ובשעת שינה המויכין היינו הנשמה הבאה בתוך האמונה וכו'. ויש כמה בחינות שינה, יש שינה בגשמיות וכו'. גם פשטי אורייתא הוא בחינת שינה לגבי דבקות הבורא וכו'. ויש שינה שהוא בחינת מסע ומתן וכו', היינו מסע ומתן באמונה וכו'. וזהו הרוצה שיחכים מעסוק בדיני ממונות וכו'. בעיקר חידוש המויכין שמקבלין על ידי אמונה בשעת שינה, מקבלין מאור הפנים וכו'. אבל כשאדם מכניס שכלו בתוך אמונה בבחינת שינה, אזי צריך לשמור את האמונה שלו ינקו ממנה החיצונים. כי היא שוכנת בתוך החיצונים בבחינת זאת ירושלים סמטיה בתוך הגויים וכו'. וירושלים הוא בחינת אמונה, בחינת לילה, פשטי אורייתא, בחינת מאור הקטן וכו'. וצריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה להלביש את המלכות, היינו אמונה שלא ינקו ממנה העקום וכו'. וזה נעשה כשמקיים בשעת מסע ומתן באמונה ודובר אמת בלבבו כרב ספרה וכו'. ואזי אמא מסככת על בנה וכו'. וזה בחינת הקרבת קורבן התמיד והקרבת קטורת, כי על ידי זה התמיד עולה חוכמה בינה דעת דעשייה ביצירה, וכל הניצוצות הקדושה שבקליפה עולים בסוד 11 סממני הקטורת בבחינת מלכות וכו'. עיין שם כל זה בער היטב. ב' וזה בחינת איסור לעשות איזה היזק לחברו. כי כל ההזקות באים מפגם הדת והשכל, כמבואר ומובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. ועל כן לעתיד שיהיה השכל מופלא בעולם, לא יהיה שום הזק בעולם. כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו וכו', כי מלאה הארץ דעה את השם וכו'. וכן מבואר באלף בית של רבנו ז"ל, וזה לשונו. כשאתה עושה איזה איזק ידוע לאבל לך שפגמת בדעת. נמצא שכל איזקות על ידי פגם הדעת. וזה מרומז היטב במאמר הנ"ל, כי צריך כל אחד לשמור מאוד את שכלו ממחשבות זרות. וכשפוגם בשכלו חס ושלום, מכניס בשכלו חס ושלום מחשבות זרות, חוכמות חיצוניות, אזי נעשה חס ושלום סוספיתא דדהווה, וניתן מקום לחיית קנה לבנות בניינו על זה השכל החיצוני. בחינת ירד גבריאל ונעץ קנה בים החוכמה וכולי כנ"ל. נמצא שחיית קנה מתגבר חס ושלום על ידי פגם הדעת. וחיית קנה הוא בחינת עשיו ישמעאל, בחינת חזיר היער, כמו שפרש רש"י שם, שהם בחינת נחש הקדמוני הנ"ל, שהם ראש לכל המזיקים שבעולם, כי הם מזיקי עלמא שמהם באים כל מיני הזקות שבעולם. וזה שכתוב בעשיו, יודע ציד איש שדה, שהיצד הוא מזיק כל בני עולם. וזהו יודע ציד, יודע דייקה, כי עיקר יני קטן על ידי הדעת, על ידי פגם הדעת, כנ"ל. וכן בישמעאל כתיב פרא האדם ידו בכל וכו', כי הוא מזיק הכל. כי הם החריבו את הבסמי קדוש שזה כולל כל ההזקות שבעולם. כי בשעה שהיה בית המקדש קיים היו הכל יושבים בשלום והשקט בלי שום היזק, איש תחת גפנו וכו', כמו שהיה בימי שלמה. ועל ידי חורבן בית המקדש, על ידי כרך גדול של רום מבחינת עשיו וישמעאל, על ידי זה הזיקו והחריבו כל העשירות וכל ההשפעות של ישראל. כי הבית המקדש, שם היו כלול כל השירות בקדושה של ישראל, בחינת זהב וכסף ונחושת וכו', ואבנים טובות שהיו בבית המקדש וכלים של בית המקדש, שכל זה הוא בחינת השירות בקדושה. ומשם היה יוצא ההשפעה והשירות לכל ישראל. והם, על ידי שהחריבו והזיקו את הבית המקדש, על ידי זה הזיקו הכל. כי מאז אין שלום ושלווה, והתגברו חס ושלום מזיק כעלמא. נמצא שכל מיני הזקות באים חס ושלום על ידי בחינת חיית קנה, כרך גדול של רומי, שהם מתגברים ויוצאים להזיק חס ושלום על ידי פגם השכל כנ"ל, בבחינת ירד גבריאל ונעץ קנה וכו'. ועל כן על ידי פגם השכל באים כל מיני הזק וכנ"ל. ג. ועל כן, אדם מועד לעולם וכו'. כי עיקר האדם הוא הדעת. וזה גדר האדם שישמור דעתו ושכלו, ואז בוודאי לא יזיק כנ"ל. ועל כן, הוא חייב אפילו בשעת שינה לזק. כי אף על פי שבשעת שינה אין לו דעת, אף על פי כן גם אז בשעת שינה חל עליו האיסור והחיוב שלא יזיק. כי באמת בשעת שינה אף על פי שהוא בחינת הסתלקוס המויכין, אף על פי כן אז המויכין באים בתוך אמונה וכולי כנ"ל. ועל ידי זה המויכין מתחדשין ומתחזקין. ועל כן השינה אינייך על המויכין וכנ"ל. נמצא שאדרבה, בשעת שינה המויכין מתחדשין יותר. ועל כן מי שהוא אדם ודעתו שלמה ויש לו אמונה בשלמות, אזי בוודאי לא יבוא לידי היזק אפילו בשעת שינה או כשהוא שוגג, שהוא גם כן בחינת שינה הסתלקות הדעת. כי אז המוח בא בתוך אמונה ונתחדש על ידי זה יותר. נמצא שהשינה הוא חיזוק המוח. ועל כן הוא מחויב שלא יבוא לידי היזק גם אז בשעת שינה. כי כשהמוח חזק ניצול מהיזק, כי כל ההיזקות על ידי פגם המוח כנ"ל. כי אז בשעת שינה המוח בא בתוך אמונה. ואמונה היא בחינת שמירה, כי היא מידת שמור כידוע. והאמונה שומרת על האדם. אזי, כמו שהאדם צריך שמירה שלא יהיה ניזק, כן צריך שמירה שלא יזיק. כמו שכתוב אצל יעקב, וירא ויצר. וירא שמא יהרג, ויצר שלא יהרוג. וכשזוכה האדם שיהיה דעתו שלמה ואמונתו שלמה, אזי בוודאי יהיה נשמר שלא יזיק אפילו בשעת שינה. כי האמונה שומרת את הדעת שבא בתוכה בשעת שינה, שלא יהיה נפגם, שלא יבוא לידי היזק, שלא ינקו ממנו מזיק כעלמה. כי כל ההיזקות על ידי פגם הדעת כנ"ל. והאמונה מצלת את הדעת שבתוכה מזה, ועל כן האדם מועד לעולם אפילו בשעת שינה וכנ"ל. ד. ואפילו בראייה אסור להזיק. כי צריך לשמור את האמונה שלא ינקו ממנה החיצונים וכו'. וזה נעשה על ידי החשמל שנמשך על ידי שמקיים ודובר אמת בלבבו, שעל ידי זה אמה מסקחה על בניה, כמו שמבואר שם במאמר הנעל היין שם. ועיקר היזק ראייה בא על ידי פגם האמת שבלב. כי עיקר היזק ראייה הוא על ידי החמדה שבלב, שהעין רואה והלב חומד, ועל ידי שעינו צרה בשל חברו, כי יש קנאה וחמדה בליבו, על ידי זה נמשך היזק ראייה, כי על ידי זה יכול להזיקו בראייתו. וזה עיקר היזק ראייה. כי בוודאי מי שעינו טובה בשלמות לא יזיק בראייתו, ואדרבה, נמשך ברכה בכל מה שמסתכל כמובן, בבחינת טוב עין הוא יבורך וכו'. נמצא שעיקר היזק ראייה על ידי פגם הלב, היינו על ידי החמדה שבלב. וזה בחינת פגם האמת. כי פגם תאוות ממון הוא פגם האמת, כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, במאמר ציווית הצדק וכו', כמובן לאל. כי כשפוגם בתאוות ממון וחומדת של חברו חס ושלום הוא משנה האמת, כי משנה סדרי בראשית. כי כפי סדר מעשה בראשית שברא השם יתברך וסידר הכל על מקומו, מגיע על פי זה הסדר האמיתי שיהיה לזה ממון כך וכך ולזה כך וכך וכו'. כי הכל על פי סדר מעשה בראשית, כמו שאמרו, איבאת דאיכרוב עלמא ואפשר דאיברית בשעתא דמזונא. כי כפי סדר בריאת העולם היה מגיע שלא יהיה לו מזון לאותו התנא. נמצא, כשאחד רוצה וחומדת של חברו זה בחינת שקר שרוצה לשנות האמת, דהיינו הסדר האמיתי של מעשה בראשית. כי כל מעשה בראשית נברא על ידי אמת בבחינת בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. ועל כן, החומד הוא בחינת פגם האמת שהוא פגם תאוות ממון כנ"ל. ועיקר החמדה בלב. נמצא שהחמדה הוא פגם האמת שבלב. ועל ידי זה בא היזק ראייה. כי שוריינה דעיינה בליבה תליה. גם עיקר היזק ראייה הוא דבר מסור ללב. כי אין אדם מכיר בזה. כי יכול להסתכל בשל חברו, וחברו לא ידע בזה כלל. ואפילו כשחברו יראה שמסתכל בשלו, יכול להשמיט עצמו ולומר שאינו מתכוון כלל להסתכל בשלו, רק הוא מסתכל בשביל איזה דבר אחר וכיוצא בזה, מה שיכול למצוא לעצמו המטלאות על הסתכלותו. ועל כן, מאיזה קריאה אין אדם יכול לשמור עצמו, אם לא כשחברו בעצמו שומר את עצמו באמת, שלא ייתן עין בשל חברו ולא יביט בו כדי שלא יזיקנו בראייתו. נמצא שהיזק ראייה הוא דבר המסור ללב. היינו שצריך שיהיה לו אמת בלבבו שלא יחמוד את של חברו. כי עיקר ההזק על ידי החמדה הכנל. כי על ידי החמדה לבד יכול להזיק את חברו, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וזה עיקר הזק ראייה. קישור ינדענה בליבה טליה. כי העין רואה והלב חומד כנל. ועיקר כל ההזקות הם על ידי פגם הדעת כנל. היינו, כי כשיש לו חמדה בליבו לממון חברו, ונפגם האמת שבלב, אזי נפגם חס ושלום החשמל הנעל הנמשך מאמת שבלב. וכשנפגם ונסתלק החשמל חס ושלום, אזי נסתלק השמירה של האדם. כי נסתלק השמירה של האמונה, ונפגם האמונה חס ושלום. כי עיקר שמירת האמונה הוא על ידי החשמל הנמשך מהלב כנל. וכשנפגם האמונה חס ושלום, נפגם המוח. כי עיקר קיום וחיזוק המוח הוא על ידי אמונה כנל. ואזי כשהמוח נפגם, אזי יכול להזיק בראייתו. כי העין הוא שליח השכל כמובא במקום אחר, וכמו שכתוב, התפקח נהנה שניהם על שם החוכמה נאמר. ועל כן, יכול להזיק בראייתו על ידי פגם השכל שמשם באים כל ההזקות כנל. כי אז כשנפגם השכל על ידי פגם האמונה, שנפגם על ידי פגם החשמל, על ידי פגם הלב, אז עננין מחסיין על עינין שהם רומי רבתא ורומי זעירתא כמובא, שהם בחינת כרך גדול של רומי שנבנה על זה השכל הפגום שמהם באים כל ההזקות כנל. וזה בחינת הזק ראייה על ידי עננין דמחסיין על עינין, על ידי פגם המוח, על ידי פגם החשמל, הנמשך מהלב שהוא עיקר השמירה, כנל. ומי שזוכה לבחינת ודובר אמת בלבבו, שאין לו שום תאווה וחמדה לשל חברו, כי יש לו אמת בלבבו ועושה מסע ומתן באמונה שלמה, אזי בוודאי לא יבוא לידי שום הזק, כי זוכה שימשיך בחינת חשמל לשמור את האמונה, ועל ידי האמונה נשמר האדם שהוא המוח, בחינת הדעת שלא יהיה נפגם, ואז לא יבוא לידי הזק כלל כנל. ועל כן האדם חייב אפילו בשוגג, כי שוגג הוא בחינת שינה, הסתלקות הדעת, ואז נשאר האדם רק בבחינת אמונה לבד. ומי שזוכה לאמונה שלמה על ידי בחינת אמת שבלב, על ידי חשמל הנל, שעל ידי זה נשמר האמונה, אזי נשמר מוחו גם בבחינת הסתלקות על ידי האמונה כנל. ואזי בוודאי נשמר מהזק כנל. אבל כשפוגם ומזיק חס ושלום אפילו בשוגג, זה מורה שנסתלק השמירה חס ושלום, דהיינו בחינת החשמל הנל, שעל ידי זה נפגם האמונה, ועל ידי זה בא לידי הזק בשעת הסתלקוס המויכין, דהיינו בשוגג. כי עיקר קיום שמירת המויכין בשעת בחינת הסתלקוס הוא על ידי אמונה כנל. ועיקר קיום האמונה על ידי החשמל כנל. וזה בחינת מה שהשוגג מביא קורבן על חטאו. וזה בחינת מה שהאדם צריך לשמור אפילו ממונו, דהיינו בהמותיו שלא יזיקו. כי בחינת אמונה הנ"ל שנשמר על ידי החשמל כנ"ל, על ידי שעושה מסע ומתן באמונה שלמה וכו' כנ"ל, שעל ידי זה הוא קיום וחיזוק המויכין, זה בחינת הקרבת קורבן התמיד וקטורת. כי כל ניצוצי הקדושה עולין וכו' כמבואר שם, עיין שם. וכל זה נעשה על ידי בחינת החשמל הנ"ל. כי האדם צריך להכניע רוח הבהמיות שהוא העדר הדעת, שמשם באים כל המידות המגונות כנל, וכל החטאים חס ושלום כמובא. ורוח הבהמיות מבחינת נוגה לו סביב כידוע שהוא סביב החשמל, כמו שכתוב מתוכה כעין החשמל ונוגה לו סביב. ונוגה הוא בחינת הצדה טוב ורע, שחציו טוב וחציו רע כידוע. בעיקר עבודת האדם להכניע ולבטל הרע שבנוגה, שיהיה עולה הטוב ויהיה נכלל בקדושה, שיהפך בחינת רוח הבהמיות לבחינת אדם, בבחינת אדם ובהמה תושיע השם, בבחינת ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם, אתם קרואים אדם, היינו שמעלין מבהמה לאדם. וזהו צון מראיתי אדם אתם, כי זה עיקר האדם כשמברר ומעלה מבהמה לאדם, על ידי שמברר הטוב מהרע, שיהיה נכלל נוגה בקדושה. וכל זה נעשה על ידי בחינת החשמל הנ"ל, שהוא בחינת אש, בחינת חיות אש וכו', כמו שאמרו אבותינו זה על החגיגה י"ג. כי כשבחינת נוגה רוצה לעלות אל הקדושה, אזי רוצים גם השלוש הקליפות הטמאות וכו' לעלות עמם. והאש היוצא מהחשמל שורף אותם, ואזי הם נופלים למטה. רק נוגה נכלל בקדושה כידוע. כי זהו בחינת שלהובה דאש היורד בערב שבת וכו' כמובן במקום אחר. אבל מי שפוגם חס ושלום באמת שבלב ואינו ממשיך בחינת החשמל הנה לשמור את האמונה הכנעל, ואזי חס ושלום אין האמונה נשמרת, אזי הם יונקים חס ושלום מהאמונה מאחר שאין אש מהחשמל לשורפם, ואזי אין יכול נוגה להיכלל בקדושה, כי אדרבה, הם מתגברים חס ושלום ויונקים מהקדושה כנ"ל. ועל כן כשאדם חוטא בשויגג, וזה מחמת שלא זכה לבחינת חשמל הנ"ל לשמור את האמונה כנ"ל, כי אם היה נשמר האמונה על ידי החשמל, היה נשמר מחטא אפילו בשעת הסתלקות הדעת, אפילו בשוגג שהוא בחינת שינה. כי אז באה הנשמה והמוח בתוך אמונה כנ"ל. ומאחר שפגם בבחינת החשמל הנ"ל, אז הם מתגבר חס ושלום רוח הבהמיות, הבאה מבחינת נוגה שסביב החשמל, כי לא נכלל בקדושה כנ"ל. ועל כן צריך להביא קורבן בהמה כדי להכניע רוח הבהמיות. כי אש שעל המזבח הוא בחינת אש שלמעלה, אש מחשמל. כי הבית המקדש הוא בחינת הלב של העולם, בבחינת דברו הלב ירושלים, בבחינת והיו עיניי וליבי שם, שמשם יוצא אש מחשמל בבחינת חם ליבי בקרבי בהגיגית תבער אש. וזה האש מחשמל שהוא האש על המזבח, שורף את הקורבן ומכניע רוח הבהמיות ונכלל בהמה באדם, שזהו עיקר הקורבן כידוע. בבחינת אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה וכו'. שעיקר הקורבן שיעלה בחינת בהמה לאדם. כי על ידי האש הנ"ל נופלין למטה שלוש קליפות הנ"ל, ואזי נכלל נוגה בקדושה כנ"ל. וזה בחינת הקרבת קורבן התמיד וקטורת. כי על ידי הקורבן, על ידי האש ששורף את הבהמיות, נופל הרע למטה. אזי יכולים לברר כל הניתוצות הקדושים בסוד 11 סממני הקטורת כנ"ל, שזהו בחינת שנוגה נכלל בקדושה, ושעל ידי זה עולים כל הניתוצות אל הקדושה כנודע. וו. ועל כן האדם חייב בהיזק אפילו בשוגג כנ"ל. כי צריך להישמר אפילו בשוגג, ואפילו בשעת הסתלקות הדעת, בחינת שינה, על ידי בחינת החשמל ששומר את האמונה, ששם באין המויכין בשעת בחינת שינה כנ"ל. ועל כן, האדם חייב אפילו על נזקי בהמתו. כי האדם צריך להעלות אפילו בחינת בהמה לאדם על ידי בחינת החשמל הנ"ל. ואז אפילו הבהמה שלו לא תבוא לידי היזק, על ידי שלמות הדעת שנשלם על ידי בחינת החשמל כנ"ל. כי עיקר ההיזק על ידי פגם הדעת כנ"ל. וכמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מלאה הארץ דעה, שעל ידי ריבוי הדעת גם הבהמות וחיות אין המזיקים כלל. כי אין שלמות להדעת כל זמן שאינו זוכה להמשיך בחינת חשמל הנ"ל, שהוא שומר את האמונה שהיא עיקר קיום הדעת כנ"ל. וכשזוכה לבחינת חשמל הנ"ל, אזי נכלל נוגה בקדושה, ואזי מעלה כל הניצוצות אל הקדושה, ועולה בהמה לאדם לבחינת דעת, ואזי אין שום היזק אפילו בבהמות וחיות כנ"ל. כי הניצוצות הקדושים שנפלו באין משבירת כלים, ומשם באין כל ההזקות שהן בחינת שבירה. אבל כשמעלין כל הניצוצות, נתבטל בחינת השבירה, בחינת ההזק. כי הכל עולה אל הדעת בבחינת זרקה, דזדריקת לאתר דתנטילת מתאמן, שהוא חוכמה כנ"ל, ועל ידי הדעת נתבטלין כל ההזקות כנ"ל. זין. וזה בחינת תשלומי נזק, כמו שכתוב, כסף ישיב לבעליו, כסף דייקה. בחינת מסיטרא דימינא מוחא חיברא כחספא. בחינת שלמות הדעת, הפך סוספיתא דדהווה שבאה על ידי פגם הדעת כנ"ל. כי עיקר שלמות הדעת תלוי במשא ומתן באמונה. כמבואר במאמר הנ"ל, כי עיקר ברור הנצוצות על ידי משא ומתן, כמובא בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי בהממון הם כל הניצוצות כמובא במקום אחר. וכשעושה משא ומתן באמונה, הוא בחינת הקרבת קורבן התמיד וקטורת, שעולין כל הניצוצות אל הקדושה כנ"ל. ואז נתחדש מוחו בבחינת הרוצה שיחכים, יעסוק בדיני ממונות כנ"ל. וכשעושה משא ומתן באמונה, הוא עוסק בדיני ממונות כנ"ל. וכל דיני ממונות כלולים בדיני נזיקין. ועל כן קרא התנא הסדר משניות שמדבר מדיני ממונות בשם נזיקין. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, איימן דבאי למה וחסידה, לקיים מילה דנזיקין. כי אי אפשר לעשות משא ומתן באמונה כי אם כששמח בחלקו, הוא מסתפק בשלו, ואין לו חומדת של חברו. אדרבה, מוותר משלו לחברו, שמקיים ודובר אמת בלבבו כרב ספרא שעשה לפנים משורת הדין. וכשאינו חומדת של חברו ואזי אינו נפגם ליבו, ואין נפגם בחינת החשמל הנ"ל, אז יכול לקיים מילה דנזיקין, כי אז יכול לשמור מלהזיק לחברו כנ"ל. אבל כל זמן שיש לו חמדה לממון חברו, אזי בוודאי לא ישמור מהזק, כי בראייה באלמה יכול להזיקו, ואפילו על ידי החמדה לבד יכול להזיקו, כמבואר בדברי רבנו במקום אחר וכנ"ל. נמצא שכל דיני נזיקין, דהיינו לשמור מהזק, הוא תלוי בשמירת הלב, דהיינו שלא יחמודת של חברו כנ"ל. ובזה תלוי כל המשא ומתן באמונה שהוא בחינת דיני ממונות כנ"ל. ועל כן כל דיני ממונות קרא התנא בשם נזיקין, להורות שאי אפשר לקיים כל דיני ממונות כי אם מי ששומר את עצמו מלהזיק לחברו. והעיקר על ידי שאין לו חמדה בלב לשל חברו. כי בלא זה אי אפשר להישמר מהזק ואי אפשר לקיים דיני ממונות. דהיינו לעשות משא ומתן באמונה כנ"ל. כי הכל תלוי בבחינת החשמל שנמשך מהלב. ועל כן העיקר לשמור הלב שלא יחמוד של חברו, שלא ינפגם חס ושלום בחינת החשמל הנ"ל, הנעשה מבחינת ודובר אמת בלבבו כנ"ל. ומי שפוגם בזה ומזיק את חברו חס ושלום, צריך לשלם לו במיטב, במיטב דייקה. כי צריך לחזור לברר הטוב שנתערב וכולי על ידי פגם הדעת שמשם בא ההיזק. שעל ידי זה נעשה סוספיתא דדהווה ונתערב טוב ורע חס ושלום. ועל ידי הממון שמשלם חוזר ומברר הטוב מהרע ומעלהו לשורשו ומחזירו להבעלים בבחינת כסף ישיב לבעליו. בבחינת זרקא דזדריקת לאתר דתנטילת מתאמן. שהוא חוכמה שהוא בחינת בעלים. כי חוכמה הוא הבעלים של כל הדברים שבעולם, כי כולם בחוכמה עשית. ועל כן קרא התורה תשלומין כסף, בחינת מסיתרא דימינא המוח חיבה כחספה. דהיינו, שחוזר ונתקן המוח בבחינת חיברה כחספה, הפך סוספיתא דדאווה. וזהו בחינת שצריך המזיק לשלם במיטב דייקה, כי צריך לברר הטוב וכולי כנ"ל. וזה בחינת איימן דבאי למה וחסידה, לקיים מילה דנזיקין, איימן דבא אלה מה וחסידה לקי מילה דאבות ואמרה לה מילה דברכות. כי כולו חד. כי אי אפשר לקיים מילה דנזיקין כי אם על ידי שלושה בחינות הנאמרים במאמר הנ"ל. דהיינו שישמור מוחו ודעתו ממחשבות חיצוניות וגם יחדש את מוחו על ידי בחינת שינה. וזה תלוי באמונה. כשזוכה שיהיה לו אמונה שלמה כנ"ל. וגם צריך לשמור האמונה על ידי אמת שבלב, על ידי החשמל הנ"ל, בחינת אימא דמסקחה על בניה. ואזי יכול להיות נזהר מהזק בין במזיד, בין בשוגג, בין ער, בין ישן, ואפילו מהזק קריאה כנ"ל. ושלוש בחינות אלו הנ"ל הן בחינת שלושה אבות. חוכמה בשלמות שהוא שורש כל הבריאה, בחינת כולם בחוכמה עשית, זה בחינת אברהם, שהוא ימין, בחינת מסיתרא דימינא המוח חיברה כחספה, כמובן במקום אחר. וזה בחינת אלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם, באברהם, כי כולם בחוכמה עשית. שאינה הנעל שאז המוח בא בתוך אמונה, בחינת לילה, בחינת חושך וכולי כנעל. זה בחינת יצחק, גבורות, בחינת חושך, בחינת ותכהנה עיניו מראות, שהוא בחינת ראש השונה, שהוא בחינת פחד יצחק כידוע. ואז הוא בחינת שינה כידוע, כמובן במאמר הנ"ל. ועיקר המתקת פחד יצחק, בחינת שינה הנ"ל, הוא על ידי יעקב, שהוא בחינת אמת, בחינת ודובר אמת בלבבו הנ"ל. כי יעקב בחינת אמת הוא מכריע לצד ימין, הוא ממתיק פחד יצחק כנודע. כי יעקב, בחינת אור הפנים, דהיינו חידוש המויכין שמקבלין מהאמונה בשעת השינה, שעל ידי זה נתחדשין המויכין שהם בחינת אברהם כנ"ל, ואז נמתקין כל הגבורות. כי יעקב הוא בחינת אמת שבלב, שמשם נמשך בחינת החשמל הנ"ל, בחינת אימא דמסקחה על בניה, שהוא בחינת סוכת שלם, שהוא בחינת יעקב. בחינת ויעקב נשא סוכותה וכו', ולמקנה הוא עשה סוכות. ועל כן יעקב בחיר שבאבות ומיתתו שלמה, כי הוא כלול משלושתן. כי עיקר תיקון המוח והאמונה שהוא בחינת אברהם ויצחק כנ"ל, הוא על ידי החשמל הנ"ל, הנמשך על ידי אמת שבלב שהוא בחינת יעקב כנ"ל. ועל כן כל זמן שלא נולד יעקב, עדיין לא היה המוח בשלמות ולא היה אפשר להישמר מהזק. כי מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק עשיו שהם מזיק העלמא כנ"ל, שהחריבו שני המקדשות שהיה כנגד אברהם ויצחק. כי כל זמן שלא נתגלה יעקב אי אפשר לשמור המוח בשלמות. כי עיקר שמירת המוח על ידי אמונה כנ"ל, ועיקר שמירת האמונה על ידי אמת שבלב, בחינת יעקב. ט. ועל כן, מן דבא אלמה וחסידה, בחינת מוח זך ככסף, בחינת אברהם איש החסד, לקיים מילה דנזיקין כנ"ל. כי כשנשמר מהזק, וזה אי אפשר קיים על ידי בחינת החשמל הנ"ל, שעל ידי זה נשמר האמונה, ועל ידי זה קיום המויכין, כי בלא זה אי אפשר לקיים מילה דנזיקין כנ"ל. ועל כן, כשמקיים מילה דנזיקין, בוודאי הוא חסיד. היינו שמוחו בשלמות שהוא בחינת אברהם איש החסד כנ"ל. וזהו, ואמרה לה מילה דאבות. היינו אך. כי בוודאי אי אפשר לשמור המוח כדי שלא יבוא לידי היזק, כי אם כשיזכה להיות נכלל בשלושה אבות על ידי שלושה בחינות הנ"ל. כי בלא זה אי אפשר לשמור את המוח כנל. וזהו ואמרי למי לדברכות, כי עיקר שמירה מלהזיק הוא תלוי רק בבחינת החשמל הנמשך מהלב כנל, דהיינו שלא יהיה לו חמדה בליבו, שעל ידי זה הוא טוב עין, בחינת טוב עין הוא יבורך, הפך רע עין, שבא על ידי נפש רחבה על ידי חמדת הלב כנל, שעינו רעה בשל חברו, שאז יכול להזיק חס ושלום בראייתו שזו בחינת כללה, כמו שאמרו רבותינו זל בכל מדיסטה כלטלטיה. וצריך האדם שלא יהיה לו חמדה בליבו, ויהיה לו לב טוב, כדי שיהיה בבחינת טוב עין הוא יבורך, ואז די כי יכול להישמר מלהזיק, כי בזה תלוי הכל כנל. וזה בחינת מילי דברכות, הפך רע עין, בחינת הזק ראייה. רק יהיה בבחינת ברכה, בחינת טוב עין הוא יבורך, כנל. יוד. וזה בחינת מה שתם, משלם חצי נזק ומועד נזק שלם. כי האדם יש לו דעת. ותכף כשמזיק זה בחינת פגם הדעת שמשם בא ההזק הנמשך מבחינת חיית קנה כנל. אבל הבהמה אין לה דעת, ומבחינת נוגה שחציו טוב וכו'. בדרך הבהמה, להזיק שלא בכוונה, כגון ברגל ובדרך הליכתה או בשן להנאתה וכיוצא בזה. כי מחמת שאין לה דעת, על ידי זה היא מזקת. כי כל ההזקות מהיעדר הדעת כנ"ל. אבל שיהיה לבהמה כוונה להזיק, להזיק בכוונה שלא להנאתה, כגון בקרן וכיוצא, זהו שינוי, כמו שאמרו רבותינו זל. ועל כן אין נעשה מועד קים בשלושה פעמים, וקודם לזה נקרא תם ומשלם רק חצי נזק. כי מאיך הנמשך שיהיה לה בהמה כוונה להזיק? אך זהו מבחינת פגם הדעת של האדם שנפגם על ידי פגם הלב הנעל, שנפגם בחינת החשמל הנעל. וכשאין נמשך החשמל, אז הם יונקים מהקדושה מבחינת הדעת. כי אין יכולים לברר נוגה שמשם אחיזת הבהמה להיכלל בקדושה. ואדרבה, הם יונקים מהדעת חס ושלום, שנכלל הבהמה בבחינת שלוש קליפות הטמאות הנ"ל. ואזי כשהם יונקים מהדעת, אז נמשך הדעת לבחינת הבהמה, ונהפך יניקת הדעת להזיק בכוונה, כי הם מזיק כעלמה. נמצא שעיקר מה שמזיק הבהמה בכוונה הוא מפגם הדעת של האדם, על ידי שנסתלק בחינת החשמל, שעל ידי זה נמשך הדעת להם חס ושלום לבחינת בהמיות, ושם נהפך הדעת חס ושלום, ונמשך מזה עזק בכוונה, הפך הדעת דקדושה ששומר מעזק. ועל כן אין נעשה מועד קים בשלושה פעמים, דהיינו בפעם השלישי נעשה מועד ומשלם נזק שלם, כנגד בחינת שלוש קליפות הנעל, שיונקים חס ושלום מהדעת על ידי פגם הלב הנעל, שעל ידי זה נעשה את הבהמה מועדת בכוונה כנעל. אבל קודם לזה, עדיין הוא תם ומשלם חצי נזק. כי עדיין אין נכללת בהם, רק הוא בבחינת נוגה שמעורב טוב ורע, חציו טוב וחציו רע. ועל כן אינו חייב רק החצי נזק. כי עיקר השמירה של הניזקין הוא על ידי הדעת, על ידי החשמל הנעל וכו', שהוא בחינת שלושה אבות הנעל, שהם מכניעין ומבטלין השלוש קליפות הנעל, ונכלל נוגה בקדושה. ואז אפילו הבהמה נשמרת מהזק לגמרי, וזהו בחינת קורבנות כנעל. וזהו בחינת הקרבת קורבן התמיד הנאמר במאמר הנעל, שיהיה נכלל בהמה באדם. שיהיה נכלל בחינת נוגה וכו' בקדושה כנ"ל. ואז עולין כל הניצוצות הקדושה בסוד 11 סממני הקטורת כנ"ל. ואז נכנע ונתבטל בחינת שור המועד שהוא בחינת תולה בגימטרי השור, שנכנע על ידי הקרבת קורבן התמיד כמובא בפרי עץ חיים. וזהו בחינת עולת תמיד כמו שמבואר שם. וזהו להקריב לי במועדו הנאמר בתמיד, על ידי שמקריבין התמיד במועדו ונכנע בחינת שור המועד כנ"ל. וכל זה על ידי בחינת יעקב כנ"ל. בחינת אל תראי תולעת יעקב, כמו שמבואר בפרי עץ חיים. כי על ידי יעקב נכנע בחינת תולע הנ"ל, בחינת שור המועד. כי עיקר ביטול ההזקות על ידי החשמל הנ"ל, הנמשך מבחינת יעקב שהוא בחינת אמת כנ"ל. וזה בחינת מה שהיית בתיקונים בסופו, בראשית ברא אלוקים, ראשי תיבות בבא, דהינו תלת בבא וכו', על שור, על שא וכו'. דהיינו כל דיני ממונות שבתלת הבבות וכו', היין שם. כי דיני נזיקין שבתלת הבבה הם מרומזין בתחילת התורה, בתחילת בריאת שמיים וארץ, כי הם בחינת שמירת המוח כנ"ל, שעל ידי זה ברא העולם בבחינת כולם בחוכמה עשית. וזהו בראשית ברא אלוקים ראשי תיבות בבה כנ"ל וסופי תיבות אמת. כי עיקר שמירת נזיקין בחינת דיני ממונות שבתלת הבבה הם על ידי אמת בחינת יעקב, שעל ידי זה נמשך בחינת החשמל, שעל ידי זה נשמר המוח, ועל ידי זה נתבטל כל מיני היזק בבחינת לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה כנ"ל. ועל כן הם תלת הבבה כנגד בחינת שלושה אבות הנ"ל, שעל ידם עיקר השמירה מנזיקין כנ"ל. והעיקר על ידי יעקב שכלול משלושתן שהוא בחינת אמת כנ"ל. י"א. וזה בחינת כה אמר השם אל יעקב אשר פדה את אברהם. כי על ידי בחינת יעקב ניצול אברהם שהוא בחינת החוכמה כנ"ל. וזהו אשר פדה את אברהם, דהיינו מאור כסדים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שבזכות יעקב ניצול אברהם מאור כסדים. כי על ידי יעקב נמשך בחינת חשמל כנ"ל, ואש החשמל שורף ומכניע אש של הסיטרא אחרא, שרוצה חס ושלום להתגבר על אברהם שהוא החוכמה. כי מהאש יצאו והאש תאכלם. ועל כן כשהאש של הסיטרא אחרא רצה להתאחז באברהם בבחינת החוכמה, יצא אש מהחשמל שנמשך מבחינת יעקב ושרף אותם ונתבטל אש שלהם, ולא היה יכול לשלוט באברהם, כי מהאש יצאו והאש תאכלם כנ"ל. וזה בחינת וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. כי שני המקדשות שהיו כנגד אברהם ויצחק נחרבו כנ"ל. כי עיקר השמירה על ידי בחינת יעקב כנ"ל. ועל כן לעתיד שיהיה גאולה שלמה, יהיה בית המקדש בזכות יעקב. ועל כן מנה כתוב את האבות להפך, והתחיל מיעקב תחילה. כי עיקר התיקון על ידי שיהיה נמשך סוכת שלם, בחינת חשמל הנ"ל, מבחינת יעקב. ועל ידי זה יהיה נשמר האמונה, בחינת שינה, בחינת לילה, בחינת יצחק. וזהו, ואף את בריתי יצחק. ועל ידי האמונה יהיה קיום המוח והחוכמה. בחינת אברהם. וזהו ואף את בריתי אברהם. כי מתחילה שהיו אברהם ויצחק קודם ליעקב, על ידי זה לא היה אפשר להמוח שיהיה בתכלית השלמות. ועל ידי זה נחרבו שני מקדשות על ידי כרח גדול של רומי וכולי כנ"ל. אבל לעתיד יהיה להפך, שיתחיל מיעקב. ואז יהיה נשמר האמונה והחוכמה בחינת אברהם ויצחק. ואז והארץ אזכור. כי אז יזכור השם יתברך את הארץ הקדושה להשיב ישראל לארצם, ויבנה בתוכה בית המקדש שיהיה קיים לעולם. כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור ואני אהיה לנאום השם חומת אש סביב וכו' וכנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.